at least sa moment na to, tayo tatlo lang. Ikaw, ako, sa sikat. Sabi nila, palang araw darating ang iyong tanging hindi hiling. At no, today, this is her. This is my confidence. You were the man I asked God for. I'm finally home. Nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na isa sa hirap at kinhawa, iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Pwede sa moment na to, tayo tatlo lang. Ikaw, ako, sa sikat.